امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے زندگی میں تین چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہو. کتنی چیزوں سے؟ انا لی عندی. کون سی تین چیزیں؟ انا لی عندی. انا کا لفظ کس نے بولا سب سے پہلے؟ قال انا خیر کہتا ہے میں انا خیر منہ ہوں, میں تو اس سے افضل ہوں, میں تو سجدہ کروں. یہ مٹی سے بنایا گیا, مٹی پاؤں کے نیچے رہتی ہے, مٹی کے اوپر تو انسان چلتے ہیں. میں آگ سے بنا ہوں, آگ شو لیتے اوپر توڑتے ہیں, تو افضل کون ہوا؟ یہ شیطان کہہ بیٹھا, غرور کر بیٹھا, تکبر کر بیٹھا, گمان کر بیٹھا. اللہ نے اس کو قیامت تک ملعون بنا دیا. کیا بنا دیا؟ لی کے لفظ بولے تو فرعون نے بولے تھے, الیس لی ملک مصر جہالتوں کو معاف کرتے ہیں. میں نے قصد گناہ کیے, بغیر قصد کے گناہ کیے، اللہ یہ سارے گناہ میرے پاس ہیں تو معاف کر. تو کتنے الفاظ سے بچنا چاہیے؟ کون کون سے؟ انا، یہ کس نے بولا تھا؟ فرعون نے. فرعون نے بولا تھا؟ شیطان نے. دوسرا لفظ یہ کس نے بولا تھا؟ آنا بھی فرعون نے بولا تھا. اچھا تیسرا لفظ یہ کس نے بولا تھا؟ یہ نہیں کہنا تو کہنا کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو تھوڑا سا چنچوڑنا تھا، بادشاہ بڑی بیٹھی تھی، لوگ سجدہ کرتے تھے سورج کو، لوگ اس کو مانتے تھے، جنوں کو بلایا آؤ گے یہ تخت کیسے لا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا صبح سے لے کے زور تک وہ بیٹھتے تھے، کہا آپ کے بیٹھنے کے بعد اٹھنے سے پہلے پہلے تخت ہم لے آئیں گے. کہاں وہ بیت المقدس اور کہاں ملک سبا؟ اب اتنا وقت کو انتظار کریں. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سليمان عليه الصلاة والسلام نے اللہ سے دعا کی، آپ ذرا ایک مرتبہ آنکھ بند کر کے کھولے سارے ساتھ. کتنا وقت لگا؟ آنکھ بند کر کے کھولی جو تخت پڑا ہوا تھا. کس نے یہ کام کیا؟ میرے گھر. اتنی بڑی اچیومنٹ، اتنا بڑا انجاز، لیکن یہ نہیں کہا دیکھا میری طاقتیں، یہ نہیں کہا، فٹ یہ کہہ دیا میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ میں شکری کرتا ہوں، لیکن یہ کام ہو سکتا ہے تو کس کے فضل سے، کس کی رحمت سے، کس کی عنایت سے، کس کی توفیق سے؟ یہ کہنا چاہتا ہے.